Herbert George Wells. Son Mr. Elsham'ın hikayesi. Seslendiren Akın Altan. Bu hikayeyi insanların inanacağını beklediğimden değil, bir sonraki kurbana, mümkünse eğer, bir kaçış yolu hazırlayabilmek düşüncesiyle yazdım. Benim talihsizliğim belki onun işine yarayabilir. Kendi durumum, biliyorum ki, ümitsiz ve artık bir ölçüde kendi kaderimle baş başa kalmaya hazırım. Adım Edward George Eden. Staffordshire yakınlarında, babamın bahçelerinde çalıştığı Trenton'da doğdum. 3 yaşında annemi, 5 yaşında babamı kaybettim. Amcam George Eden beni evlat edindi. Amcam kendi kendini yetiştirmiş, bekar bir adamdı. Birmingham'de girişken bir gazeteci olarak ün yapmıştı. Eğitimim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bu dünyada başarılı olma hırsımı kamçıladı ve 4 yıl önce öldüğünde, tüm borçlar ödendikten sonra geriye kalan yaklaşık 500 poundluk servetinin tamamını bana bıraktı. O zaman 18 yaşındaydım. Vasiyetinde bu parayı eğitimimi tamamlamak için harcamamı istemişti. Zaten doktorluk mesleğini seçmiştim. Amcamın cömertliği ve bir burs yarışmasında şansımın yaver gitmesi sayesinde Londra Üniversitesi'nde tıp öğrenimine başladım. Hikayem başladığı sırada University Caddesi 11A adresinde Shulbred binalarının arka tarafına bakan eski püskü eşyayla döşeli küçük bir odada kiracıydım. Bu küçücük odada yatıp kalkıyordum. Çünkü geçinebilmek için paramı çok hesaplı harcamak zorundaydım. Hayatımla ayrılmaz bir biçimde iç içe geçen soluk benizli ufak tefek ihtiyara ilk rastladığımda bir çift botumu Tottenham Court Caddesi'ndeki bir dükkanda tamir ettirmek üzere evden çıkıyordum. Kapıyı açtığımda kaldırımda durmuş, şüpheyle kapının üzerindeki numaraya bakıyordu. Gözleri, donuk gri gözlerdi bunlar, göz kapaklarının kenarları kırmızımsıydı. Yüzüme takılır takılmaz, çehresi sevimli bir ifadeye büründü. ''Tam zamanında geldiniz.'' dedi. ''Evinizin numarasını unutmuştum. Nasılsınız Mr. Eden?'' Bu adamı daha önce hiç görmemiş olduğumdan böyle samimi bir hitaba biraz şaşırmıştım. Beni kolumun altında botlarımla yakalamış olmasına da canım sıkılmıştı biraz. Uzaklığımı fark etti. ''Benim kim olduğumu merak ediyorsunuz değil mi? Sizi temin ederim, bir dostum. Siz beni daha önce hiç görmediniz ama ben sizi gördüm. Sizinle bir yerde konuşabilir miyiz?'' Duraksadım. Üst kattaki viraneyi andıran odama bir yabancıyı davet edemezdim. ''Belki,'' dedim. ''Yürürken konuşabiliriz. Ne yazık ki, ben daha cümlemi bitirmeden el hareketim ne demek istediğimi anlatmıştı. ''Tabii, anlıyorum,'' dedi. Sonra bir sağa bir sola baktı. ''Ne tarafa yürüyelim?'' Ona fark ettirmemeye çalışarak botlarımı koridora bıraktım. ''Bakınız,'' dedi aniden. ''Bu mesele o kadar basit değil.'' ''Gelin birlikte bir öğle yemeği yiyelim, Mr. Eden. Ben yaşlı, çok yaşlı bir adamım. Açıklama yapma konusunda pek becerikli değilimdir. Hele de bu tiz sesimle ve gürültülü trafikte.'' Hafifçe titreyen sıska elini ikna edici bir tavırla omzuma koydu. İhtiyar bir adamın bana öğle yemeği ısmarlayamayacağı kadar yaşını başına almış biri değildim. Fakat bu ani davetten hiç haz etmemiştim. Ben aslında... diye söze başladım. Ben aslında diye sözümü kesti. Bunu çok isterdim. Sanırım kır saçlarımla biraz saygıyı hak ediyorum. Böylece razı oldum ve onunla gittim. Beni Blavitsky'ye götürdü. Onun adımlarına ayak uydurabilmek için yavaş yürümek zorundaydım. O güne dek tatmadığım kadar lezzetli şeyler yediğim yemek sırasında o benim cevaplanmayı bekleyen sorularımı geçiştirirken ben de onu inceleme fırsatı buldum. Yeni tıraş edilmiş yüzü zayıf ve kırışıktı. Buruşuk dudakları takma dişlerinin üzerine sarkıyordu. İnce telli kır saçları hayli uzundu. Gözüme pek ufak tefek görünüyordu. Gerçi çoğu insan bana öyle gelirdi ya. Omuzları kavisli ve çöküktü. Ben onu incelerken, onun da gözlerinde garip bir hırsla, bakışlarını geniş omuzlarımda, güneşten bronzlaşmış ellerimde, sonra yine çilli yüzümde gezdirdiğini fark ettim. Sigaralarımızı yaktığımızda, ''Artık,'' dedi, size meseleyi anlatmanın zamanı geldi. Size çok ama çok yaşlı bir adam olduğumu söylemeliyim. Bir an durdu. Birilerine miras bırakmak zorunda olduğum bir servetim var. Fakat varisim olacak bir çocuğum yok. Bir dolandırıcı olabileceği aklıma geldi. 500 poundumun geri kalanı için tetikte olmam gerektiğini düşündüm. Uzun uzadıya ne kadar yalnız olduğundan ve servetini bırakacak uygun bir yer bulmakta zorlandığından bahsetti. Pek çok seçeneği ölçüp biçtim. Yardım kurumları, burslar, kütüphaneler ve sonunda gözlerini yüzüme dikti. Hırslı, namuslu, bedenen ve zihnen sağlıklı, fakir bir genç bulup onu varisim yapmaya, sahip olduğum her şeyi ona bırakmaya karar verdim. Tekrarladı. Sahip olduğum her şeyi. Bu insan, alışık olduğu sıkıntı ve mücadelelerden bir an kurtulup özgürlüğe ve nüfuza kavuşacak. İlgisiz görünmeye çalıştım. Açık bir riyakarlıkla ve bu insanı bulmak için size yardım etmemi, belki de profesyonel bir hizmette bulunmamı istiyorsunuz, dedim. Gülümsedi, sigarasının üzerinden bana baktı. Mütevazı yorumum karşısındaki imalı sessizliği karşısında ben de güldüm. Böyle bir insanın ne muhteşem bir kariyer bekliyor, dedi. Başka birinin harcayacağı parayı nasıl biriktirdiğimi düşündükçe onu kıskanıyorum. Fakat bunun için bazı şartlar, üstlenilecek sorumluluklar var elbette. Örneğin o kişi, benim ismimi almalı. Hiçbir şey karşılıksız değildir. Öyle değil mi? Onun doğru insan olduğuna karar verebilmek için, önce onun hakkında her şeyi bilmeliyim. Bir kere sağlıklı olmak zorunda. Şeceresini, annesinin ve babasının, dedelerinin ve büyük annelerinin nasıl öldüğünü bilmeliyim. Kişisel ahlakını en ince ayrıntısına kadar araştırmalıyım. Bu, içten içe yaptığım kutlamaya biraz gem vurdu. Anladığım kadarıyla, dedim, ben, neredeyse sertçe, evet, dedi. Siz. Tek söz söyleyemedim. Kurduğum hayaller kafamda çılgınca dans etmeye başlamıştı. Doğuştan sahip olduğum şüpheciliğim, zevk ve heyecandan kendinden geçmiş beynimi zapt edemiyordu. İçimde en ufak bir minnet kırıntısı yoktu. Ne söyleyeceğimi, nasıl söyleyeceğimi bilmiyordum. Fakat, neden özellikle ben? Diyebildim sonunda. Son derece dürüst ve aklı başında bir genç olduğumu, Profesör Hessler'dan tesadüfen öğrendiğini ve kendisinin de servetini, sağlıklı ve dürüst olduğundan emin olabileceği birine bırakmak istediğini söyledi. Ufak tefek yaşlı adamla ilk karşılaşmam buydu. Kendinden söz etmek konusunda cimriydi. İsmini henüz açıklamak istemediğini söyledi. Ve birkaç soru daha sorduktan sonra, Blavitsky'nin kapısında benden ayrıldı. Yemeğin hesabını öderken cebinden bir avuç dolusu altın çıkarması dikkatimi çekmişti. Bedenen sağlıklı olma konusundaki ısrarı tuhafıma gitmişti. Yaptığımız anlaşma uyarınca aynı gün Loyal Sigorta şirketine hayli yüklü miktarda bir hayat sigortası yaptırmak için başvurdum ve ertesi hafta şirketin tıp danışmanları tarafından etraflıca muayene edildim. Bu bile onu tatmin etmeye yetmedi. Bir kez de büyük doktor Henderson'a muayene olmam konusunda ısrar etti. Paskalya'dan sonraki 7. Cuma günü kararını vermişti. Gece hayli geç bir vakitte, saat 9'a geliyordu. Fen sınavlarım için deliler gibi kimya denklemleri çalıştığım sırada beni aşağı çağırdı. Girişteki gaz lambasının zayıf ışığı altında duruyor, yüzünde garip şekilli gölgeler dans ediyordu. Onu ilk gördüğümden beri sanki daha da kamburlaşmış, yanakları biraz daha çökmüştü. Sesi heyecandan titriyordu. ''Tam istediğim gibi, Mr. Eden,'' dedi. ''Her şey tam istediğim gibi. Hemen bu gece birlikte yemek yiyip talihimizi kutlamalıyız.'' Öksürüğü lafını kesti. Mendiliyle dudaklarını silerken, boşta kalan diğer kemikli pençesiyle elimi kavrayarak, ''Zaten fazla beklemeniz gerekmeyecek,'' dedi. ''Kesinlikle çok fazla beklemeyeceksiniz.'' Sokağa çıkıp bir araba çağırdık. O gece yaşadığım her şeyi olanca canlılığıyla hatırlıyorum. Arabanın kayar gibi hızla gidişini, gaz, yağ ve elektrik lambalarının çarpıcı tezatını, sokaklardaki kalabalığı, Regent Caddesi'nde gittiğimiz yeri, orada bize sunulan muhteşem yemeği. İyi giyimli garsonun pejmürde giysime bakışı başta beni rahatsız etmiş, zeytinlerin çekirdekleri canımı sıkmıştı. Fakat şampanya kanımı ısıtmaya başladığında kendime güvenim geri geldi. Yaşlı adam önce kendinden bahsetti. Arabadayken ismini söylemişti zaten. Daha ortaokulda öğrenciyken adını duyduğum büyük filozof Egbert Elfsin'di. Küçüklüğümden beri zekasıyla beni etkilemiş olan bu adamın, zihnimdeki bu büyük soyutlamanın birdenbire eli ayağı tutmayan, tanıdık biri şeklinde somutlaşması inanılmaz geldi bana. Kendini aniden ünlü kişilerin arasında bulan her genç, benimkine benzer bir hayal kırıklığı yaşamıştır sanırım. Yaşamının zengin ırmağından bana akacak gelirlerden, evlerden, telif hakları ve yatırımlardan bahsetti. Filozofların bu kadar zengin olduğunu hiç sanmazdım. Hafif bir kıskançlıkla içki içişimi, yemek yiyişimi seyrediyordu. ''Öyle bir yaşam kapasitesine sahipsin ki,'' dedi. Sonra rahatlama işareti olduğunu düşündüğüm bir iç çekişle ''Fazla uzun sürmeyecek,'' diye devam etti. ''Doğru,'' dedim. Şampanyadan başım dönmeye başlamıştı. ''Belki benim bir geleceğim var. Sizin sayenizde iyi bir gelecek. Bundan böyle sizin isminizi taşıma onuruna da sahip olacağım. Ama sizin de bir geçmişiniz var. Böyle bir geçmiş benim tüm geleceğime değer.'' Gururunu okşayan hayranlığımı takdir ettiğini belirtircesine hafif bir mahzunlukla başını salladı ve gülümsedi. ''Bu geleceği,'' dedi, ''gerçekten değişir miydin?'' Garson içkileri getirdi. ''Benim ismimi, pozisyonumu almakta bir sakınca görmeyebilirsin belki ama gönüllü olarak yıllarımı da almak ister miydin sahiden? Başarılarınızla birlikte, evet.'' dedim nazikçe. Tekrar gülümsedi. Garsona, ''İkimize de birer kömür,'' dedi. Anason likörü. Ve dikkatini cebinden çıkardığı küçük bir pakete yöneltti. ''Bu vakit,'' dedi, ''yemekten sonraki bu vakit, küçük zevklerin vaktidir. İşte kitaplara geçmemiş bilgeliğimden küçük bir parça.'' Titreyen sarı parmaklarıyla paketi açtı ve içindeki pembemsi tozu gösterdi. ''Bu,'' dedi, ''aslında bunun ne olduğunu senin tahmin edip bulman gerekir. Kummelin içine azıcık bu tozdan koydun mu, Himmel olur. Almanca, cennet.'' Grimsi büyük gözleri gizemli bir ifadeyle benimkilere bakıyordu. Bu büyük üstadın kapıyı içkilerin tadına taktığını görmek beni biraz şaşırtmıştı doğrusu. Yine de bu zaafı bana ilginç gelmiş gibi yaptım. Zira böyle küçük bir dal kavukluk yapabilecek kadar sarhoştum. Tozu küçük kadehlere bölüştürdü ve aniden ayağa kalkıp tuhaf, beklenmedik bir asaletle kadehini bana doğru uzattı. Ben de onun yaptığını yaptım. Kadehler çınladı. ''Hızlı bir debir teslime içelim,'' dedi ve kadehi dudaklarına götürdü. ''Buna değil,'' dedim hemen. ''Buna içmeyelim.'' Kadehi çenesinin hizasında tuttu. Gözleri gözlerimde alev alev yanıyordu. ''Uzun bir hayata,'' dedim. Duraksadı. Aniden bir kahkaha patlatarak ''Uzun bir hayata!'' dedi ve gözlerimizi birbirimizden ayırmadan küçük kadehleri diktik. Gözlerini benimkilerden ayırmıyordu ve ben içkiyi içerken çok tuhaf şeyler hissettim. İlk damlasıyla beynimde şiddetli bir kargaşa başladı. Kafatasımın içinde bir şeyler kıpırdıyordu sanki. Kulaklarımı güçlü bir uğultu doldurmuştu. İçkinin ağızda bıraktığı tadın, boğazıma yerleşen aromanın farkında değildim. Gözlerime saplanmış gri bakışlarının yoğunluğunu görüyordum sadece. Boğazımdan geçen yudum, zihnimdeki karmaşa, gürültü ve başımdaki kıpırdanma bitmek bilmiyordu. Neredeyse unuttuğum şeyler bilincimin eşiğinde dans edip sonra yok oldular. Sonunda büyüğü bozdu. Patlama gibi ani bir iç çekişle bardağını masaya bıraktı. ''Evet,'' diye sordu. İçkinin tadını almamış olmama rağmen ''Müthiş,'' dedim. Başım dönüyordu. Oturdum. Beynim karmakarışıktı. Bir süre sonra, sanki her şeyi iç bükey bir aynada görüyormuşum gibi, etrafımı daha net ve ayrıntılı olarak algılamaya başladım. Tavırları sinirli ve aceleci bir hal almıştı sanki. Cebinden çıkardığı saatine suratını buruşturarak baktı. 11:07 geçiyor. Ve bu gece ben 7:25. Vadurlu, hemen gitmeliyim. Hesabı istedi. Telaşla paltosunu giymeye çalıştı. İşgüzar garsonlar yardımına koştular. Bir an sonra, sanki, nasıl anlatsam, bir opera dürbününün tersinden bakmakla kalmıyor, aynı zamanda kendimi bu görüntünün içinde hissediyormuşum gibi anlamsız duygularla arabanın kapısında onunla vedalaşıyordum. ''O toz!'' dedi. Elini alnına koydu. ''Ondan sana vermemeliydim. Yarın başın ağrıdan çatlayacak. Bekle bir dakika. Al şunu.'' Seddiş tuzuna benzeyen yassı küçük bir şey uzattı bana. ''Yatmadan önce bir bardak suyun içinde eritip içersin. Öbürü uyuşturucuydu. Unutma, yatmadan hemen önce almalısın. Daha önce değil. Başına iyi gelir. Hepsi bu kadar. Bir kere daha el sıkışalım. Futurus.'' Pençeye benzeyen buruşuk elini sıktım. ''Hoşça kal.'' dedi. Göz kapaklarının sarkıklığından, baş döndürücü içkiden onun hafifçe etkilendiğini anladım. Bir an başka bir şey daha hatırlamış gibi irkildi. Göğüs cebini yokladı, bu sefer silindir şeklinde ve tıraş sabunu büyüklüğünde bir paket daha çıkardı. ''Al bunu.'' dedi. ''Az kalsın unutuyordum. Yarın ben gelene kadar bunu açma. Ama şimdiden al.'' Paket o kadar ağırdı ki neredeyse yere düşürecektim. ''Tamam.'' dedim. Arabacı atlarını kırbaçlayıp harekete geçirdiğinde arabanın penceresinden bana sırıtıyordu. Verdiği paket İki ucu ve kenarı boydan boya kırmızı mumla mühürlenmiş beyaz bir paketti. ''Eğer bunun içinde para yoksa,'' dedim, ''ya platin ya da kurşun olmalı.'' Paketi özenle cebime yerleştirdim. Regent Caddesi'ndeki aylakların arasından geçip, Portland Caddesi'nin karanlık arka sokaklarından evime doğru yürürken başım dönüyordu. Bu yürüyüş esnasında hissettiğim şeyleri onca tuhaflıklarına rağmen çok net hatırlıyorum. Hala kendimdeydim. Zihnimde bir tuhaflık olduğunu fark edebiliyordum. Hatta bana verdiği o madde afyon muydu acaba diye düşündüm. Bu uyuşturucuyu daha önce hiç denememiştim. Zihnimin o zamanki garipliğini anlatabilmek şimdi çok güç. Beynim ikiye bölünmüştü sanki. Fakat bu bile hissettiklerimi tam olarak anlatmaya yetmiyor. Regent Caddesi'nden yukarı doğru yürürken, buranın Waterloo istasyonu olduğuna dair garip bir inanca kapıldım. Trene binip Politekniğe gitmek için garip bir istek duydum. Gözlerimi ovuşturdum. Yine Regent Caddesi'ndeydim. Nasıl anlatsam, yetenekli bir aktörün sessizce size baktığını görüyorsunuz. Yüzünü şöyle bir buruşturuyor ve hop! Başka bir insan oluyor. Regent Caddesi'nin bir an böyle yaptığını söylesem çok mu abartılı olur? Sonra bulunduğum yerin Regent Caddesi olduğuna tam ikna olmuştum ki, beynime hücum eden tuhaf anılarla kafam karıştı. 30 yıl önce, diye düşündüm. Erkek kardeşimle burada kavga etmiştim. Sonra geceliğin ortalıkta gezinenleri şaşırtan kahkahalarla gülmeye başladım. 30 yıl önce ben doğmamıştım ki. Asla da bir erkek kardeşim olmamıştı. İçtiğim şey her neydiyse kesinlikle insanı aptala çeviren bir sıvıydı. Zira kaybettiğim erkek kardeşimi düşündükçe üzüntüden içim burkuluyordu. Portland Caddesi'nde yürürken çılgınlık başka bir boyut kazandı. Artık orada olmayan dükkanları hatırlamaya, caddeyi eski haliyle kıyaslamaya başladım. İçtiğim içkiden sonra kafamın karışması, düşüncelerimin bulanıklaşması anlaşılır bir şeydi. Fakat beni şaşkına çeviren, sadece beynime hücum eden canlı hatıralar değil, aynı zamanda yitirdiğim hatıralardı. Doğa tarihi dükkanı Stevens'ın önünde durdum. Dükkan sahibinin benimle ne ilgisi olduğunu hatırlamak için zihnimi zorladım. Yanından bir otobüs geçti. Bir tren kadar gürültü çıkarıyordu. Hafızamı geri getirebilmek için karanlık, derin bir çukura dalıyordum sanki. Elbette, dedim sonunda. Yarın bana 3 kurbağa vereceğine söz vermişti. Unutmam ne garip. Çocuklara büyülü fener gösterileri yapılıyor mu hala? Bunlarda solgun bir hayalet gibi ortaya çıkan bir görüntünün büyüyüp bir diğerini kovaladığını hatırlıyorum. Aynı bu şekilde ortaya çıkan bir dizi hayaletimsi yeni duygu, benimkilerle mücadele ediyordu sanki. Houston Caddesi'nden geçip, şaşkın, biraz da korkmuş bir halde, Tottenham Court Caddesi'ne geldim. İzlediğim rotanın her zamankinden farklı olduğunu bile sonradan idrak ettim. Zira genellikle arka sokaklara sapar, eve kestirmeden giderdim. University Caddesi'ne döndüğümde, oturduğum evin numarasını unuttuğumu fark ettim. Zor bela 11 ayı hatırladığımda bile, bana bunu kim olduğunu unuttuğum birisi söylemiş gibiydi. Yemek sırasında olanları hatırlamaya gayret ederek sakinleşmeye çalıştım. Fakat beraber olduğum insanın yüzünü zihnimde bir türlü canlandıramıyordum. İnsanın bir pencerede kendi yansımasını görmesi gibi, onu ancak hayal meyal görebiliyordum. Onun yerine, kendimi kızarmış bir surat ve ışıldayan gözlerle bir masada otururken, sürekli konuşurken, tuhaf bir şekilde dışarıdan bakıyormuşçasına görebiliyordum. ''Şu öbür tozu da almalıyım.'' dedim. ''Bu artık çekilmez olmaya başladı. Mumu ve kibriti bulayım derken koridorun yanlış tarafına yönelmiştim. Odamın kaçıncı katta olduğuna dair şüphelerim vardı. ''Sarhoşum.'' dedim. ''Bu kesin.'' Ve bu tespiti desteklercesine merdivenlerde gereksiz yere tökezledim. İlk bakışta odam bana yabancı bir yer gibi geldi. ''Ne saçma.'' dedim ve etrafıma bakındım. Binbir güçlükle kendime geldim sanki ve tuhaf hayaletler tanıdık somut cisimlere dönüştü. İşte o eski ayna hala yerindeydi. Çerçevenin kenarına sıkıştırdığım, albümünlere ilişkin notlarım, yere fırlatılmış eski günlük giysilerim. Ama yine de tüm bunlar da tam anlamıyla gerçek değildi sanki. Durmak üzere olan bir tren vagonunda olduğuma ve pencereden tanımadığım bir istasyona baktığıma dair aptalca bir fikrin beynimi ele geçirmeye çalıştığını hissettim. Nerede olduğumu kendime kanıtlamak istercesine yatağın demirini sıkıca kavradım. ''Belki de medyumluk bu.'' dedim. ''Ruhi Araştırmalar Derneği'ne yazmalıyım.'' Para fişeğimi tuvalet masasının üzerine koydum. Yatağıma oturup botlarımı çıkarmaya koyuldum. O andaki duygularım sanki alttan yüzeye çıkan bir diğer resmin üzerine boyanmış gibiydi. ''Lanet olsun.'' dedim. ''Ya aklımı kaybediyorum ya da aynı anda iki ayrı yerdeyim.'' Yarı soyunuktum. Tozu bir bardağa koydum ve hepsini içtim. Toz suyun içinde erimiş, parlak amber rengini almıştı. Daha yatağa girmeden beynim sakinleşmişti. Yanağımın yastığa değdiğini hatırlıyorum. Sonra uyumuş olmalıyım. Tuhaf yaratıklar gördüğüm rüyamda sıçrayarak uyandığımda, kendimi sırt üstü yatıyor buldum. Herhalde herkes, artık uyanmış da olsa, tuhaf bir biçimde ürktüğü ve kaçmak istediği kasvetli, korkulu rüyaları bilir. Ağzımda garip bir tat, cildimde rahatsız edici bir his vardı. Kol ve bacaklarım takatsizdi. Hissettiğim gariplik ve dehşetin geçeceğini ve sonra tekrar uykuya dalacağımı ümit ederek başımı yastığımın üzerinde hiç kıpırdatmadan yatakta kaldım. Fakat tekinsiz duygular azalacağına daha da arttı. Başta kendimde bir tuhaflık olduğunu fark etmedim. Odadaki ışık o kadar cansızdı ki, etraf neredeyse zifiri karanlıktı. Eşyalar bu ışıkta belli belirsiz, kapkara mürekkep lekeleri gibi görünüyordu. Yorganın üzerinden etrafıma bakındım. Birisinin fişeğimdeki parayı çalmak için odama girdiği düşüncesine kapıldım. Fakat uykumu getirmek için yatakta düzenli nefes alıp verdikten sonra bunun tamamen kuruntu olduğunu anladım. Bununla beraber tuhaf şeyler olduğu düşüncesinden bir türlü kurtulamıyordum. Binbir güçlükle başımı yastıktan kaldırdım, etrafımdaki karanlığa göz gezdirdim. Ne olduğunu bulamıyordum. Çevremdeki silik şekillere baktım. Tüm görebildiğim, perde, masa, şömine, kitaplık vesaire olduğu anlaşılan büyüklü küçüklü karaltılardı. Sonra bu karaltıların hiç de tanıdık olmadığını kavramaya başladım. Karyolanın yönü mü değişmişti? Kitaplık karşımda olmalıydı ama üzeri örtülü, soluk renkli bir şey vardı onun yerinde. Nasıl bakarsam bakayım, kitaplığa hiç benzemeyen bir şey. Bir koltuğun üzerine atılmış şey gömleğim olamayacak kadar büyüktü. Çocukça korkuları atlatıp yorganı üzerimden attım ve bacaklarımı yatağın kenarından sarkıttım. Portatif karyolamda oturduğumda yere değen ayaklarım şimdi ancak şiltenin kenarına değiyordu. Biraz daha öne kaydım ve yatağın kenarına oturdum. Mum yatağımın yanında olmalıydı. Kibrit de kırık koltuğun üzerinde. Elimi uzatıp arandım. Hiçbir şey bulamadım. Karanlıkta elimi salladım. Hışırtılar çıkaran, yumuşak, kalın dokulu, ağır bir şeye dokundu elim. Yakalayıp aşağı çektim. Yatağın baş ucuna asılı bir perde olduğu ortaya çıktı. Artık tamamen uyanmıştım ve yabancı bir odada olduğumu idrak etmeye başlıyordum. Şaşkındım. Gece olanları hatırlamaya çalıştım. Garip ama artık her şeyi net bir biçimde hatırlayabiliyordum. Yemek, küçük paketleri alışım, zehirlenip zehirlenmediğimi merak edişim, yavaş yavaş soyunuşum, alev alev yanan yüzümü koyduğum yastığın serinliği, birden emin olamadım. Bu dün gece miydi, yoksa ondan önceki gece mi? Her neyse, bu oda bana yabancıydı ve buraya nasıl geldiğimi hatırlayamıyordum. Loş, silik çerçeve giderek ağrıyordu. Sonra, doğmak üzere olan günün, jaluziden süzülüp gelen zayıf ışığında, bunun bir tuvalet masasının oval aynasına benzeyen bir pencere olduğunu fark ettim. Ayağa kalktım. Tuhaf bir halsizlik ve sarsaklık hissedince şaşırdım. Titreyen ellerimle etrafımı yoklayarak yavaş yavaş pencereye doğru yürüdüysem de, bir koltuğa çarpıp dizimi incittim. Perdenin kordonunu bulmak için güzel bir pirinç çerçeveye oturtulmuş büyük camın etrafını yokladım. Bulamadım. Tesadüfen püsküle dokundum ve bir yayın çıkardığı tık sesiyle jaluzi yukarı toplanıverdi. Kendimi bana tamamen yabancı bir manzaraya bakarken buldum. Bulutlu bir geceydi. Doğan güneşin solgun ışığı gri bulut kümelerinin arasından süzülüyordu. Gökyüzünün buluttan tacının kenarına kan kırmızısı bir çizgi çekilmişti. Aşağıda her şey karanlık ve belirsizdi. Uzakta loş tepeler, yükseklere uzanan belli belirsiz bina öbekleri, mürekkep lekesi gibi görünen ağaçlar vardı. Pencerenin altında budanıp süslü şekiller verilmiş kara çalılar ve soluk gri yollar gözüküyordu. Bana o kadar yabancı bir manzaraydı ki bir an hala rüyada olduğumu düşündüm. Tuvalet masasını yokladım. Cilalı tahtadan yapılmış gibiydi. Hayli ince işlemeleri vardı. Üzerinde küçük kristal şişeler ve bir fırça duruyordu. Bir tabağın içinde, yokladığımda at nalı biçiminde olduğunu çıkardığım, düzgün, sert çıkıntıları olan küçük, tuhaf bir nesne vardı. Ne kibrit ne de mum bulabildim. Gözlerimi tekrar odaya çevirdim. Perde açılmış olduğu için odadaki eşyalar karanlığın içindeki soluk hayaletler olmaktan çıkmıştı. Kocaman, perdeli bir yatak, yatağın ayak ucunda bir şömine vardı. Şöminenin beyaz rafı mermer gibi parlıyordu. Tuvalet masasına yaslandım. Gözlerimi kapatıp açtım ve düşünmeye çalıştım. Bütün bunlar rüya olamayacak kadar gerçekti. O tuhaf içkinin etkisiyle hafızamda hala bir boşluk bulunduğunu, belki bana bırakılan mirasa kavuşmuş olduğumu ve talih kuşu omzuma konduktan sonra aniden tüm hafızamı kaybettiğimi düşünme eğilimindeydim. Biraz sabredersem her şey açıklığa kavuşacaktı. Ancak ihtiyar evşimle yediğim yemeği daha biraz önce yaşanmış gibi açık seçik hatırlıyordum. Şampanya, uyanık garsonlar, o toz ve içkiler. Tüm bunların daha birkaç saat önce olup bittiğine bahse girebilirdim. Daha sonra, şimdi hatırladığımda hala tüylerimi diken diken eden, son derece basit fakat benim için son derece korkunç bir şey oldu. Yüksek sesle konuştum. ''Nasıl oldu da buraya geldim?'' dedim. Ve ses, benim sesim değildi. Benim sesim değildi bu, inceydi. Telaffuzu gevelemeye benziyordu. Yüz kemiklerimin tınlaması farklıydı. Sonra emin olmak için bir elimi öbürünün üzerinde gezdirdim ve gevşek, kırışık bir deri, yaşlılıktan yumuşamış kemikler hissettim. Nasıl olduysa boğazıma çöreklenmiş o korkunç sesle "Elbette," dedim. "Elbette bir rüya bu." Neredeyse istem dışı ani bir hareketle parmaklarımı ağzıma soktum. Dişlerim yoktu. Parmak uçlarım büzüş büzüş diş etimin yumuşak yüzeyi üzerinde dolaştı. Korku ve tiksintiden ölecek gibiydim. Kendimdeki korkunç değişikliği tüm dehşetiyle bir an önce görebilmek, kendime bakabilmek için şiddetli bir istek duydum sonra. Sendeleyerek şömineye gittim ve rafında el yordamıyla kibrit aradım. Bu sırada boğazımdan hırıltılı bir öksürük kurtuldu ve ben üzerimde bulduğum kalın pazen geceliği kavradım. Rafta da kibrit yoktu. Aniden kol ve bacaklarımın soğuk olduğunu fark ettim. Burnumu çekerek ve öksürerek, hatta biraz da inleyerek, el yordamıyla yatağa geri döndüm. Güçlükle yatağa tırmanırken, "Bu kesinlikle bir rüya," diye mırıldanıyordum. "Kesinlikle bir rüya." Bunakça bir tekrarlamaydı bu. Omzumu ve kulaklarımı kapatacak şekilde yorganı üstüme çektim. Titrek elimi yastığın altına soktum. Uykuya dalmaya karar verdim. Elbette bu bir rüyaydı. Sabah olunca rüya bitecek, güçlü ve dinç biçimde uyanıp gençliğime ve derslerime geri dönecektim. Gözlerimi kapatıp düzenli nefes aldım. Uykuya dalamayınca yavaş yavaş üçün katlarını saymaya başladım. Ama arzuladığım şey olmadı. Uyuyamıyordum. Bendeki değişimin insafsız gerçekliği ağır ağır üzerime çökmeye başlıyordu. Bir anda kendimi, gözlerim açık, üçün katlarını unutmuş ve kemikli parmaklarımı büzüşmüş diş etimin üzerinde gezdirirken buldum. Apansız, aniden yaşlı bir adama dönüşmüştüm gerçekten de. Açıklanması mümkün olmayan bir biçimde, bütün hayatımın içinden düşmüş ve yaşlılığıma gelmiştim. Hayatımın en iyi tarafından, sevgiden, mücadeleden, güç ve umuttan mahrum bırakılmıştım. Yastığa gömüldüm ve böylesi bir sanrılamanın mümkün olduğuna kendimi inandırmaya çalıştım. Yavaş yavaş şafak söktü. Sonunda uykuya dalmaktan ümidi kesip yatakta doğruldum. Etrafıma bakındım. Soğuk bir alacakaranlık odayı aydınlatıyordu. İyi döşenmiş, ferah bir odaydı. Daha önce yattığım bütün odalardan daha iyi döşenmişti. Uzakta, küçük bir sütunun üzerinde bir mum ve kibrit seçiliyordu belli belirsiz. Yorganı üzerimden attım. Yaz olmasına rağmen sabah mahmurluğuyla ürpererek yataktan çıktım ve mumu yaktım. Daha sonra elimdeki şamdan külahını takırdatacak kadar titreyerek yalpalıya yalpalıya aynaya gittim. Ve gördüğüm Elsham'ın yüzüydü. Böyle olabileceği aklıma gelmiş ve bundan korkmuştum gerçi. Ama yine de dehşet vericiydi. Bana fiziksel olarak zayıf ve acınası görünmüştü zaten. Fakat şimdi öne açılan ve ip gibi ince bir boynu açığa çıkaran, kaba pazen bir gecelik içinde benim vücudum olarak nasıl perişan ve düşkün göründüğünü anlatamam. Çökük yanaklar, at kuyruğu yapılmış dağınık, kirli kır saçlar, nezleli sulu gözler, iç kısmı pembe pembe parlayan ve korkunç derecede koyu renkli diş etlerini açığa çıkaran sarkık, titrek, buruşuk alt dudak. Zihniyle bedeni bir olan, yaşının gerektirdiği bedene sahip olan sizler, bu gaddar esaretin benim için ne demek olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Genç olmak, gençliğin tüm arzu ve enerjisiyle dolu olmak ve aniden harap bir bedene kıstırılmak. Fakat hikayemin rotasından sapmaya başladım. Epey bir süre kendimdeki bu değişikliğe şaşırıp öylece kala kalmış olmalıyım. Kendimi toparlayıp düşünmeye başladığımda güneş doğmuştu. Açıklanması mümkün olmayan bir biçimde değişmiştim. Fakat büyü yapılmadıysa bu nasıl olmuştu? Anlayamıyordum. Düşündükçe, Elsham'ın şeytani bir dehaya sahip olduğu kafama dank etti. Ben kendimi onun gövdesinde bulduğuma göre, onun da benim bedenime, benim gücüme, yani benim geleceğime sahip olduğu açıktı. Fakat bu nasıl kanıtlanabilirdi? Sonra düşündükçe her şey bana bile öylesine inanılmaz geldi ki başım döndü. Yeniden gerçeklerle yüz yüze gelebilmem için kendimi çimdiklemem, dişsiz diş etlerimi yoklamam, aynada kendime bakmam ve etrafımdaki şeylere dokunmam gerekti. Hayat tamamen bir sanrı mıydı? Ben gerçekten Elsham mıydım? O da ben miydi? Gece Eden'ı rüyamda görmüştüm. Eden diye biri var mıydı? Fakat eğer ben Elsham'sam, önceki sabah nerede olduğumu, yaşadığım şehrin adını, rüya başlamadan önce neler olduğunu hatırlayabilmeliydim. Zihnimi zorladım. Gece hafızamda ortaya çıkan tuhaf ikiliği hatırladım. Fakat artık zihnim açıktı. Hatırlayabildiklerim hayali anılar değil, Eden'inkilerdi. Tiz sesimle, ''Bu çılgınlık!'' diye bağırdım. Sendeleyerek yürüdüm. Takatsiz ağır bedenimi el yıkama leğenine sürükledim. Kır saçlı başımı soğuk su dolu leğene daldırdım. Havluyla kuruladıktan sonra tekrar suya daldırdım başımı. Faydası yoktu. Bütün kuşkuların ötesinde Eden olduğumu hissettim. Elsham değil. Ama Elsham'ın gövdesinde Eden. Başka bir çağın adamı olsaydım, bana büyü yapıldığına inanır, kaderime razı olurdum belki de. Fakat günümüzün şüpheci dünyasında mucizelere yer yoktu. Burada belli ki psikolojik bir oyun söz konusuydu. Bir ilacın ve sabit bir bakışın yaptığını, yine bir ilaç ve sabit bir bakış ya da benzeri bir uygulama bozabilirdi. Hafızasını kaybeden insanlar vardı. Fakat insanların şemsiyelerini değiştirir gibi hafızalarını değiştirmesi? Güldüm. Heyhat, sağlıklı bir gülüş değildi bu. Hırıltılı, yaşlı bir kıkırdamaydı. İhtiyar Elif'imin halime güldüğünü görebiliyordum. Daha önce çok nadir hissettiğim hırçın bir öfkeye kapıldım. Yerde bulduğum giysileri sabırsızca giyinmeye koyuldum. Ancak giyindikten sonra bunun bir smokin olduğunu fark ettim. Gardırobu açtım, daha sıradan giysiler buldum. Ekose bir pantolon ve eski moda bir röpleşambır. Saygıdeğer başıma saygıdeğer bir takke geçirdim. Acele hareketlerimden dolayı biraz öksürerek yalpalıya yalpalıya sahanlığa çıktım. O sırada, saat herhalde 6:15 vardı, jaluziler kapalı, ev çok sessizdi. Sahanlık epey genişti. Kaliteli bir halıyla döşenmiş merdivenler aşağıdaki karanlık salona iniyordu. Karşımdaki kapı aralığından bir yazı masası, bir döner kitaplık, bir çalışma sandalyesinin sırtı, ara sıra raflara yerleştirilmiş ciltli kitaplar görünüyordu. ''Çalışma odam.'' diye mırıldandım. Sahanlığı geçerek odaya girdim. Kendi sesimi duyunca aklıma geldi. Yatak odasına geri dönüp takma dişlerimi taktım. Eski bir alışkanlıkla kolayca yerlerine oturuverdiler. Dişlerimi gıcırdatarak, ''Bu daha iyi.'' dedim ve çalışma odasına döndüm. Çalışma masasının çekmeceleri kilitliydi. Üst kısmındaki döner bölme de kilitliydi. Anahtarlar ortalıkta gözükmüyordu. Pantolonumun ceplerinde de yoktu. Ayaklarımı sürüye sürüye yatak odasına döndüm hemen. Smokin'in ve bulabildiğim her giysinin ceplerini aradım. Çok telaşlıydım. İşimi bitirdiğimde birisi odayı görse hırsız girmiş sanırdı. Ne anahtar, ne tek bir bozuk para, ne de bir kağıt parçası vardı. Sadece dün akşamki yemeğin faturası. Garip bir yılgınlık çöktü üzerime. Oturup oraya buraya atılmış, cepleri tersine çevrilmiş giysilere baktım. İlk çılgınlığım yatışmıştı artık. Düşmanımın planının ne kadar zekice olduğunu kavramaya başlıyor, durumumun ümitsizliğini giderek daha iyi anlıyordum. Bir gayret ayağa kalktım ve aksayarak çalışma odasına gittim. Merdivenlerde perdeleri açan bir hizmetçi vardı. Sanırım yüzümdeki ifadeyi görünce baka kaldı. Çalışma odasının kapısını arkamdan kapattım. Bir ocak demiri kapıp masaya saldırmaya başladım. Beni bu halde buldular. Masanın üzeri yarılmış, kilit kırılmış, kağıt yüzündeki mektuplar yırtılmış ve odaya savrulmuştu. Bunakça bir öfkeyle kalemleri ve diğer kırtasiye malzemelerini oraya buraya fırlatmış, mürekkep hokkasını ters çevirmiştim. Ayrıca şömine rafının üzerindeki bir vazoda kırılmıştı. Nasıl bilmiyorum. Ne bir çek defteri, ne para, ne de eski bedenimi geri getirmeye yarayacak tek bir şey bulabildim. Uşak, ardında iki kadın hizmetçiyle birlikte odaya girdiğinde, ben çekmecelere çılgınca vuruyordum. Değişimimin hikayesi işte bu kadar. Çılgın iddialarıma kimse inanmayacak. Deli muamelesi görüyorum ve şu anda dahi hareketlerim kısıtlanmış durumda. Fakat aklım başımda. Hem de tamamen. Ve bunu kanıtlamak için oturup başımdan geçenleri olduğu gibi yazdım. Okuduğu hikayenin üslubunda veya anlatımında bir delilik izi olup olmadığını okuyucuya soruyorum. Ben yaşlı bir adamın bedeninde hapsolmuş genç bir erkeğim. Fakat bu kadar açık bir gerçek herkese akıl almaz görünüyor. Elbette buna inanmayan herkes deli olduğumu düşünüyor. Elbette sekreterlerimin, beni görmeye gelen doktorların, hizmetçilerimin, komşularımın ve kendimi içinde bulduğum bu kasabanın, her neresiyse, ismini bilmiyorum. Elbette kendi evimde kayboluyorum ve türlü uygunsuz durumla karşılaşıyorum. Elbette en tuhaf soruları soruyorum. Elbette ağlıyor, bağırıyor ve çaresizlik nöbetleri geçiriyorum. Ne param ne de çek defterim var. Banka imzamı kabul etmiyor. Çünkü sanırım güçsüz kaslardan ötürü bozulmuş da olsa el yazım hala Eden'ın el yazısı. Etrafımdaki insanlar bankaya tek başıma gitmeme izin vermiyor. Anlaşılan bu kasabada bir banka yok ve benim banka hesabım Londra'da bir yerlerde. Anlaşılan Evşim avukatının ismini ev ahalisinden saklamış. Hiçbir şeyi araştırıp doğrulayamıyorum. Elbette Evşim psikolojiden iyi anlıyordu. Ve benim vakayla ilgili tüm iddialarım, psikoloji üzerine çok kafa yormam sonucunda delirdiğim teorisini teyit ediyor ancak. Kimlik bir rüyadan başka ne ki zaten? 2 gün önce sağlıklı bir gençtim. Önümde koca bir hayat vardı. Şimdi gözü dönmüş bir ihtiyarım. Darmadağın olmuş, çaresiz ve sefil bir halde, kocaman, lüks, tuhaf bir evde dolaşıp duran, etrafındaki herkesin deli gözüyle baktığı, korktuğu ve çekindiği bir ihtiyar. Oysa Elfşim, Londra'da taptaze bir bedenle ve 70 yaşının tüm bilgisi ve bilgeliğiyle hayata yeniden başlıyor. O, benim hayatımı çaldı. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Çalışma odasında hafıza psikolojisi üzerine el yazması notlar ve bana tamamen yabancı simgelerle yapılmış hesaplamalar veya şifreler var. Matematik felsefesiyle de uğraştığını gösteren bazı pasajlara rastladım. Hafızasının tamamını, kişiliğini oluşturan birikimleri, yaşlı çürük beyninden benimkine ve benimkileri de kendinde boşalan yere aktardığını düşünüyorum. Yani bedenleri değiştirdi. Fakat böylesi bir değiş tokuşun nasıl mümkün olabileceğine aklım ermiyor. Hayatım boyunca bir materyalist olmuşumdur. Ama burada, bir insanın maddeden ayrılabilirliğini gösteren bir vaka olduğu ortada. Umutsuz bir deney yapmak üzereyim. Deneyi gerçekleştirmeden önce oturup bunları yazdım. Bu sabah kahvaltıda aşırdığım bir bıçakla bu harap yazı masasının özellikle gizlendiği belli olan bir çekmecesini kırıp açmayı başardım. İçinde bir miktar beyaz toz bulunan yeşil bir cam şişeden başka bir şey bulamadım. Şişenin ağzında bir etiket vardı ve üzerinde şu yazıyordu: "Serbest bırak." Bu belki de, büyük ihtimalle, bir zehirdir. Evşim'in zehiri ulaşabileceğim bir yere koymasını anlayabilirdim. Eğer onu saklamak için bu kadar özen göstermeseydi. Amacının, yaptıklarının tek canlı tanığını ortadan kaldırmak olduğundan da emin olabilirdim. Adam, ölümsüzlüğün sırrını çözmüş gerçekten. Aksi bir rastlantı olmazsa, yaşlanana kadar benim bedenimde yaşayacak ve sonra bu bedeni de bir kenara atarak bir başka kurbanın gençliğini ve gücünü alacak. Onun kalpsizliğini hatırladıkça, bu korkunç deneyimin ard arda yaşanacağını düşündükçe, ne zamandan beri bedenden bedene atlıyor acaba? Yazmaktan yoruldum artık. Toz, suda çözünür cinsten galiba. Tadı fena değil. Mr. Elsham'ın masasında bulunan yazı burada sona eriyor. Ölü bedeni masayla sandalye arasında yerde yatıyordu. Son çırpınışları sırasında sandalye geriye itilmişti belki de. Hikaye, kurşun kalemle, küçük karakterli yazısına hiç de benzemeyen çılgın bir el yazısıyla yazılmıştı. Burada belirtilmesi gereken 2 tuhaf gerçek kalıyor geriye. Evşim'in mallarının tümü genç adama miras bırakılmış olduğundan, Eden ve Evşim arasında bir bağ olduğu tartışma götürmüyor. Fakat Eden, bu mirasa asla sahip olamadı. Evşim intihar ettiğinde, Eden, tuhaf ama zaten ölüydü. 24 saat önce, Gower Caddesi ile Houston Caddesi'nin kesiştiği kalabalık kavşakta, bir araba çarpması sonucu hemen oracıkta can vermişti. Bu nedenle bu fantastik anlatıyı aydınlatabilecek tek insana ulaşmak artık mümkün değil. Daha fazla yorum yapmadan bu olağanüstü meseleyi okurun şahsi hükmüne bırakıyorum. Son.